Minęła druga. Zaczynamy kanał angielski. The Smile z trzeciej płyty Cutouts, a drugiej w tym roku Eyes and Mouth, idealnie wprowadzający w nastrój naszej dzisiejszej audycji. Z The Smile spędzimy trochę czasu. Kanał angielski. Poza najnowszą płytą The Smile będą inne nowości. The Horrors, Mogwai, New Dad. Nie zabraknie mocnych kobiecych głosów z Portishead i Sprint i klasyki indie. Zagramy Slowdive, Interpol i The National. Halina Leszczyńska i Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Przez najbliższe dwie godziny będziemy grać nastrojami. cały sort. We go back to your house. You check the charts. Start to figure it. LCD, Sound System i Franz Ferdinand. Porywająca wersja All My Friends. Na początku stycznia pojawi się nowy album Szkotów. W lutym zagrają w Warszawie. Czekam na LCD. people see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. On Fire, Szwedzi z The Radio Department. Utwór otwierał Thurston Moore, lider legendarnego Sonic Youth. No to mocniejszy akcent. Lambrini Girls, punk prosto z wysp. Prawdziwy protest song, krótko, konkretnie. Country back, flag shaggers, Maggie Thatcher. Znakomity nowy singiel The Horrors w zaskakującym stylu. Dystans rośnie. Silence that remains. Still, I just don't know. Narzucające się nerwowe tło, mocny, monotonny głos. Nowy singiel The Horrors, The Silence That Remains. Jak mówią sami Brytyjczycy, to bezsenny spacer po mieście o 3 nad ranem. Utwór zapowiada 6 album studyjny Nightlife. The Horrors wracają do swoich mrocznych korzeni. Niepokój rozwieje Public Service Broadcasting. Sun go down on. sun go down on Primrose Hill. We went to see the sun go down on Prim, Rim, Rim, Rim, Rim. Sunday evening, sun go down on Sunday evening, sun go down on Sunday evening, sun go down on Sunday evening, sun go down. Sun go down on Primrose Hill. The Sunday evening sun go down on Primrose Hill. On Primrose Hill. On Primrose Hill. On Primrose Hill. Primrose Hill. Bad Boy Slim. Po 20 latach wyszło specjalne wydanie płyty Palookaville. Są nieznane wcześniej wersje i remiksy. Leciał Northwest 3. Zagramy głos, który mnie urzekł. Ma coś niezwykłego, choć podobnych jest sporo. Nowy singiel New Dad Under My Skin. Idealna tonacja. I tried to forget all this, I tried to. Angielski. Legenda Indie, Slow Dive, zremiksowane Kisses. Uspokoimy myśli. Na chwilę. Aphex Twin, hashtag free. wciągającego niepokoju. No Words, nowa płyta The Smile Cutouts. Nie trzeba słów, każde przesłuchanie to nowe odkrycie. No Words, no i Body's Laughing. Nie wiem, który utwór bardziej fascynuje. Thank you. Znany już z singla Boris Laffin zamyka płytę, to wróćmy do początku. Instant Psalm to czwarty utwór, który gramy. Delikatne brzmienie jest na całym albumie. Tom York, John Greenwood i Tom Skinner poruszają, odkrywają nowe przestrzenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Broken heart, stop your love. Oh, oh, oh, oh. Makes me cry.